χώρα όχι μόνο βγήκε από τα μνημόνια, όχι μόνο δεν χρειάστηκε επιστολιπτική γραμμή στήριξης, όπως υποστήριζαν οι Κασάνδρες, αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα μου! Ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας, στο οποίο αναφέρονται όλοι οι εταίροι μας με κολακευτικά σχόλια σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Είμαστε παράδειγμα. Στα φόρα. Επιτυχία, στα φόρα, ναι. Που λέμε βγήκαμε στα φόρα. Είμαστε παράδειγμα επιτυχίας. Το είπε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Το βάλαμε για να νιώσουν όλοι χαρούμενοι οι Έλληνες. Έχουν αυτοί τις τέτοιες τους στο χαβάκι πέρα. Πάνε, κάθονται. Βάλε τσίπουρο μεζέ. Και κάθεται του... και λέει ο παραμυθάς. Ό,τι παπαριές. Παπάντζα. Ναι. Παπάντζα, εντάξει. Ναι. Με περνάει. Και κάθονται και όλοι. Και κάθονται, ναι, και φλαμπουράρι, κομπολόι. Πριν παράδειγμα, αγάπη μου. Ο Πολάκης. Ο Πολάκης ρεύεται. Παράδειγμα ο Πολάκης επιτυχίας. Ο Πολάκης επιτυχίας. Ναι. Γιατί η Μαριλίζα. Μόνος μου και όλοι σας παράδειγμα. Ναι, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου παράδειγμα. Οι δύο καινούργιοι, ο Μωραήτης και ο Τόλκας. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμονα. Όλο αυτό το τραπέζι. Ποιο παρα... εμείς... Σε παρτούζα τέτοια σύνθεση δεν θα έκανες. Τι εννοείς? Δεν θα έκανες. Όχι, να μείνουμε λίγο. Να μείνουμε. Δεν θα έκανες τέτοια σύνθεση. Είναι μια αλόκοτη σύνθεση. Ναι, τι είπε, ο Τσίπρας τα ρυθμίζει όλα αυτά. Τι θα ήταν, λοκοτή. Λοκοτή δεν να γίνεται. Να κάνω κι εγώ ένα χιούμορ αντίστοιχο. Ναι. Δεν γινότανε. Απόκριση έρχονται. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε ένα κλίμα. Αφού είμαστε παράδειγμα και επιτυχίας. Τελαπόγκο. Είμαστε σε φάση και τελαπόγκο. Λέμε τέτοια. Αυτό θα είχε ένα νόημα να το έλεγε. Γιατί αυτό δεν το έπαινε απευθυνθεί στους υπουργούς. Οι υπουργοί δουλειά κάνουν, ξέρουν πολύ καλά τι παράδειγμα είναι. Προς αποφυγή. Το βλέπουμε, το γνωρίζουμε. Θα βάζουν στοιχήματα μεταξύ τους. Ναι. Σήμερα θα πει μεγάλη βλακεία. Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Αλλιώς δεν περνάει. Τι να 10 ευρώ. 10 ευρώ θα ξεφύγει. Σιγά βάζουν 10. Ο Πολάκης θα βάζει περισσότερα γιατί έχει πάρει τα 100.000 το καταναλωτικό. Ναι. Που είναι ρευστά αυτά, έτσι, χύμα. Ρευστά. Εκεί τα καταναλώνει. Και εκεί. Εγώ θα τα καταναλώνω εκεί. Αυτό είναι ανήθικο. Ενώ τι είναι ηθικό. Το δάνειο είναι νομότυπο, είναι όπως είδαμε από την Attica Bank. Και ο Βουλγαράκης αυτά που έκανε παλιά νόμιμα και ήταν. Και ηθικά. Ηθικά δεν ήταν. Αυτοί έχουν και πλεονέκτημα. Ο Βουλγαράκης δεν είχε. Οπ. Πήγαινε στο ATM και εσύ να πάρεις δάνειο. Πήγαινε στο ATM πώς πήγε ο υποφάντης να πάρεις δάνειο. Πόσο κατάντια. Μα και ο Νίκος δηλαδή το έχει ανάγκη τώρα αυτό. Ναι. Μα αυτό να πάρεις στο ATM πληκτρολογείς 100.000. Ναι, ναι. Και αυτός και το Sky. Και είναι. Ξέρουμε όλοι ότι δεν βγάζει το ATM τόσα λεφτά. Το ξέρουμε. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πιστέψει όλο αυτό, ότι θα πάρει καταναλωτικό από το ATM. Ναι. Ακόμη και τις εποχές που τα πετάγαν τα καταναλωτικά από το ATM δεν έπαιρναν. Σε αυτούς στοχεύουν. Μα ποιοι είναι αυτοί? Φαντάσου. Κανείς δεν είναι. Φαντάσου. Τι εννοείς, αυτό το κοινό διαλέγουν. Μα που θα δουν είναι. Power of Love όλη μέρα, όπου ανοίξει κατά λάθος το Sky, ανοίγω για 2 δευτερόλεπτα για να βάλω Netflix. Πώς το είχα ξεχάσει το Sky? Και όλο ένα ψεύτικο χείλος, ένα φουσκωτό ποντίκι με μανίκι πάνω. Ελληνόπουλα το είναι. Ελληνόπουλα, αυτά τα Ελληνόπουλα. Ελληνόπουλα, ναι. Και Ελληνόπουλα. Σωστό, θα γίνει παράδειγμα καμιά σύραξη μαζί θα είμαστε στο βουνό. Θα τους κρατήσουν αυτούς. Όχι, επειδή είναι στην Τουρκία, τους κρατήσουν εκεί επιτόπου. Σύραξη θα γίνει μόνο με την Τουρκία. Γιατί τα Σκόπια τα έχουμε, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, και όταν βλέπεις τι κοινό απευθύνονται βλέποντας αυτούς όλη μέρα, για αυτά τα μαθηματισμοί. Γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το Netflix κατευθείαν τηλεόραση. Γιατί πρέπει να περάσει αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να περάσει από το κανάλι. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λογικό είναι και το ρεπορτάζ για τα 100.000 στο ATM. Στο ATM. Πάντως να κρατήσουμε το θετικό. Είμαστε παράδειγμα επιτυχίας στην Ευρώπη και αυτό πώς επιβεβαιώνεται. Στα φόρα. Από όσα... στα φόρα. Ναι, ναι. Και από όσα λένε οι Ευρωπαίοι. Ναι. Όχι όπως λένε οι Έλληνες, γιατί αυτό θα είχε νόημα αν το έλεγε χωρίς να υπάρχουμε εμείς σε αυτόν τον τόπο. Αλλά επειδή υπάρχουμε, ξέρουμε αν είμαστε παράδειγμα επιτυχίας. Δεν μπορεί αυτό που ζούμε όλη μέρα. Ο ένας στους δύο χρωστάει στην εφορία. Γιατί το διαφοροποιούμε, δηλαδή. Ο ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Άλλο αυτό Έλληνας. Είναι παράδειγμα επιτυχίας. Άλλο Έλληνας, άλλο Ευρωπαίος. Γιατί το διαφοροποιούμε. Ναι, οκ. Okay. Απάντα μου σε αυτό. Είναι παράδειγμα, ναι. Σε ποια εφορία, πού θα πάει η εφορία? Τι εννοείς που θα πάει η εφορία? Πού θα πάνε τα λεφτά της εφορίας? Στον κοινό μας τόπο. Στον κοινό μας. Στην Ευρώπη. Ναι, αλλά άρα... φεύγουν από εδώ όμως. Φεύγουν από εδώ. Κάπου θα φύγουν, κάπου που υπάρχουν παραπανήσιο, ή θα πάνε κάπου που δεν υπάρχουν. Όλο αυτό που ζούμε. Ότι εδώ έχει παραπανήσιο. Μαγαζιά που έχουν αυτό. Κλείσει. Ναι. Πέρασε έτσι, ότι έχουν παραπανήσιο. Σκεφτόμουν το επόμενο. Uh-huh. Μαγαζιά που έχουν κλείσει. Άνεργοι, νέοι που έχουν φύγει και δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν γιατί δεν θα φτιάξουν. Αυτορύθμιση τη αγορά. Όλα αυτά είναι παράδειγμα επιτυχία. Αυτορύθμιση τη αγορά. Ποια αυτορύθμιση τη αγορά? Τόσο άντεξε, δεν... τόσα καταστήματα. Τόσους ανθρώπους αντέχει η κοινωνία. Α, το είχαν πει αυτό όταν τους κλαίγαμε. Το λέει το σύστημα. Hello. Το σύστημα λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτοί γιατί, αυτό το σύστημα, ναι, αυτό γιατί ήρθαν να χορεύει νταούλια μέχρι νταούλια και τούμπανα. Γιατί δεν θα πεθάνουμε κιόλα από τη μιζέρια. Θα χορεύουμε και νταούλια. Όλα μαζί. Με τον πόνο το γλεντάμε και χορεύουμε, που λέει μαζί. Και ο Αηδός. Όλα μαζί. Παράδειγμα επιτυχίας είμαστε και για πολλούς ακόμη λόγους. Ένας από αυτούς είναι ο Πάνος Καμένος, που μέχρι πριν ένα μήνα ήταν υπουργός άμυνας. Έδωσε συνέντευξη. Παράδειγμα θλίψης, όχι, όχι. Ναι. Αυτό είναι παράδειγμα. Δεν είναι επιτυχίας. Πια. Α, που δεν είναι πια. Συμφωνούμε και εγώ το πιστεύω αυτό. Λείπει κάτι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε στους κουτσούς και τους στραβούς να ήταν και ο Πάνος Καμένος χθες. Άσε που ο Ψωμιάδης κάνει προεκλογική χωρίς στολές. Θέλω να πω, έχει μια παινία που δεν υπάρχει στο ακόμη. Τώρα φορτώνουν οι απόκριες. Δεν το ξέρεις ακόμα. Ότι ο Ψωμιάδης δίνεται επειδή είναι απόκριες. Αυτή είναι η αφορμή. Ο Καμένος γιατί το ζήσε 4 χρόνια αυτό το απόκριες. Γιατί νόμιζε ότι είναι απόκριες. Ζούσε το όνειρό του στην Ελλάδα, ελαίο Τσίπρα, κυβέρνησης λαού που τον ψήφισε. Ο Καμένος λοιπόν χθες έδωσε την περίφημη συνέντευξη στο Θεσσαλικό κανάλι και μίλησε για τη Βόρεια Μακεδονία. Καταρχήν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσον αφορά την απειλή δεν αισθάνεται. Οι ελληνικές ομιλητές και οι ελληνικοί επικράτεια δεν αισθανόμαστε απειλή από κάπου αλλού. Ούτε οι Αλβανοί μπορούν να απειλήσουν την Ελλάδα, ούτε τα Σκόπια. Τα Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά. Αν αποφασίσει μια ύλη τετρακισμένων να περάσει μέσα, θα φτάσει στην Άγνωστο Σκοπείο, θα φτάσει στη Σερβία. Τα Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά. Τα Σκόπια λοιπόν είναι 20 λεπτά δουλειά και βγαίνουμε στην άλλη πλευρά που είναι η Σερβία. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 90 τόσο. Είχε προτείνει ο Μιλόσεβιτς στο Μητσοτάκη το μπαμπά. Και πήγε η Σερβία. Να μοιράσουμε τα Σκόπια, να αποκτήσουμε κοινά σύνορα με τη Σερβία. Είχε απορριφθεί τότε. Χαζομάρες. Θα είχαμε τελειώσει. Θα ήταν 10 λεπτά δουλειά. Θα ήταν 10. Δεν θα υπήρχαν. Θα τα είχαμε τα μισά εμείς, τα μισά οι άλλοι. Θα ακουμπούσαμε κιόλας με τους φίλους μας τους Σέρβους. Και λιγότερες διατυπώσεις στα Τελωνία. Τι λιγότερες, θα θέλανε οι Σέρβοι η Βόρεια Μακεδονία. Όχι, δεν θέλανε. Το μισό Σκόπια δεν το θέλανε, δεν είναι μακεδονικό. Θα το παίρνανε. Κάπως θα πρέπει να το πούμε. Το μισό αυτή, η μισό εμείς. Γιατί θα αυτό λέγαμε, ήταν το σενάριο. Η μισή Μακεδονία. Θα τα μοιραζόμασταν. Βόρεια εμείς μισή θα Μακεδονία. Είχαμε πάρει τη Γευγελή το καζίνο. Αυτό μας νοιάζει. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Και αυτή τα βόρεια καζίνο. Τα βόρεια καζίνο. Κορίτσια, να μοιράσουμε τα καζίνο. Μην γίνει πόλεμος. Τα νότια της Βορείου Μακεδονίας εμείς. Γιατί υπάρχουν εκεί γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Τα είπε αυτά ο Καμένος, okay, ήταν υπουργός, με τη σοβαρότητα που τον διακρίνει. Βλέπουμε και τα tweet που στέλνει ο ένας τον άλλον, ο Κοντζιά στον Καμένο, ο Καμένος στον Κοντζιά. Γι' αυτό είναι στενάχωρο που δεν είναι στην κυβέρνηση όλο αυτό. Εντάξει, ναι. Μην, το βλέπουμε λίγο μπασταρδεμένο. Επειδή είναι μεσημέρι και έχει καλό καιρό, γιατί από αύριο έρχεται κακοκαιρία, ας μην βαρύνουμε κι άλλο το κλίμα. Όχι, έχει πέρα να μείνουμε στα θετικά. Πότε θα προς τα πίσω η κακοκαιρία. Πότε θα μετά από την Κυριακή, λέει. Μια δηλαδή, που είπαμε την έχει μια βροχή, αλλά τα χιόνια γι' αυτά πάνε πιο πέρα. Η προηγούμενη πώς λεγόταν η κακοκαιρία, θυμάσαι, επειδή τις ονομάζουμε. Χιονί. Χιόνι. Με ήττα όμως. Η επόμενη αυτή που θα έρθει πώς θα λέγεται. Όνα σου. Όχι. Με ωμέγα δεν είναι. Με ωμέγα. Ωκεανής. Χύψη δεν είναι. Ωκεανής θα λέγεται η επόμενη. Ποιο γράμμα παραλείψαμε και γιατί. Το ψι. Ναι, γιατί παρελήφθη το ψι, γιατί με αλφαβητική σειρά τους ονομάζουν τις κακοκαιρίες. Γιατί έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να λέμε αυτό που λέγαμε πριν από ψι, ψο, όκριο. Δεν μπορούμε να το λέμε. Έτσι το λέμε η μέχρι κακοκαιρία, τώρα. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί. Και έχει παραλυφθεί η γράμμα, θέλω να πω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να λέγαμε ψαθεί κάτι. Πρέπει να είναι. Μα πρέπει να πατάει κάπου και στην αρχή. Δεν και καλά να είναι ψο. Μάλλον γι' αυτό την παρέλειψαν. Και πάντα θα παραλείπεται αυτό το γράμμα. Η ατυχία του να λέγεσαι ψι. Του να είσαι το ψι. Ας γράψουμε επειδή είμαστε ψυχιατρική περίπτωση, μήπως γι' αυτό το ψι το αφήσαν σου λέει, θα συντονιστούν πολύ άστο. Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα που είμαι τα ψυχιατρικά, ρωτήσαν στη συνέντευξη χθες τον Πάνο τον Καμένο για κάτι που τον έχει εντυπωσιάσει, ποια ήταν η μια ιδιαίτερη στιγμή στην θητεία του, την τετραετή. Και τι απάντησε ο Πάνος Καμένος. Με ρωτήσατε προηγουμένως ποιες ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα σου πω ότι μια από τις πιο σημαντικές ήταν η μέρα που διασώθηκε μια υπαξιωματικός χάρη στην πίστη της. Την ειδοποίησε η Παναγία το βράδυ. Και το έκανε κοινό αυτό στη μονάδα της για αυτό που θα συμβεί. Σώθηκε και όπως ήμουν μαζί της με το που βγήκε από το νοσοκομείο και πήγαμε στην Παναγία την Ακροτηριανή στη Σέριφο στη γιορτή της την πρώτη μέρα. Και αυτό της υποσχέθηκε ότι κάθε χρόνο θα είμαστε μαζί. Θυμόμαστε το περιστατικό. Είχε πέσει ένα. Είχαμε συντριβή ενός ελικοπτέρου στο 40ο της Ελασσόνας, το Χιούι. Ναι. Είχε πέσει, είχε σωθεί συγκεκριμένη υπαξιωματικός. Την είχε ειδοποιήσει η Παναγία, λέει εδώ πάνω στο Καμένος. Πολλές δουλειές. Πώς την ειδοποίησε η Παναγία καταρχήν. Πώς ειδοποιεί η Παναγία το προηγούμενο βράδυ κάποιον. Έχει τον τρόπο. Εδώ ειδοποιήσε τον άλλο το φασίστα να μην παραιτηθεί. Τον τράγο. Τον Αμβρόσιο, λες ναι. Κάτω. Τον Μητροπολίτη. Όχι, δεν είπα εγώ για κάποιο παπά. Είπα ένα φασίστα τράγο. Όχι, φασίστα το λέει και ο ίδιος να με λέτε. Το τράγο τη Ελλάδα. Δεν θα παραιτηθεί άρα κάποιο τράγο. Εγώ μιλάω για ζώα. Ναι. Για τράγου. Έχει και τέτοια στην Αιγαλία εκτός από δεν έχει πολίτες. Τραγιά. Ναι. Λέει εδώ την ειδοποίηση γιατί το αποδέχτηκε ο Υπουργός Άμυνας. Το να το πει η κυρία που σώθηκε, έχει περάσει ένα σοκ. Okay, καλά, με έχει γίνει ΕΔΕ και εκεί καταλήξαμε. Ότι η ΕΔΕ έβγαλε ότι η Παναγία έχει ειδοποιήσει. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο δυστύχημα είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι τέσσερις. Είχαν κλειστά τα κινητά, δεν ειδοποίησε η Παναγία. Δεν ξέρω, δηλαδή, ποια είναι αυτή η Παναγία που σώζει έναν και παίρνει στο θάνατο τέσσερις. Ναι. Πού θα τελειώσει όλη αυτή. Ας μην το χαρακτηρίσω. Όλο αυτό, πού τελειώνει. Πού τελειώνει όλο αυτό. Στην πίστη. Ναι, όχι. Σεβαστή η πίστη του καθενός. Δεν παίρνω εγώ στο μυαλό κανενός. Όπου βρίσκει να ακουμπήσει. Κατανοητό, η στιγμή, οι ανάγκες, όλα αυτά είναι πολύ κατανοητά. Αλλά από την πίστη μέχρι τη βλακεία υπάρχει μια απόσταση. Βλακεία πρώην υπουργός. Προφανώς και όταν το υιοθετεί. Σου κολλάει αυτό. Ναι. Ναι. Όταν το υιοθετεί υπουργός, πολιτικό πρόσωπο, ο οποίος είναι και σε κομβική θέση. Έχει πει και 2-3 φορές η Παναγία προστατεύει το Αιγαίο. Το έχουμε ναι, το επειδή δεν προστάτεψε τους 4 που ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Πόσο να προστατεύσει η Παναγία, είχε εκείνη την ώρα και να κάνει. Και πώς ειδοποίησε, εμένα μου. Καλά, έχει και άλλες χώρες. Η Παναγία έχει και άλλες χώρες τώρα, sorry κιόλας. Ναι, αλλά το Αιγαίο το έχει καβατζάρι. Μόνο γι' αυτό Παναγία το έχουμε, είμαστε χαλαροί εμείς εδώ και έχουμε να δώσει καλά. Αλλού. Έχουμε δώσει τους άλλους Αγίους. Έχουμε δώσει το Αιγαίο στους Αμερικανούς και στην Παναγία. Αυτοί οι δύο προστατεύουν το Αιγαίο, γι' αυτό εμείς αμέριμνοι κάνουμε εδώ τα δικά μας, λέμε ότι βλακεία θέλουμε και περνάμε πάρα πολύ καλά και είμαστε παράδειγμα. Δεν το έχουμε δώσει όμως στους Τούρκους τίμιο. Όχι, στους Τούρκους δεν θα το δώσουμε, γιατί δεν γίνονται όλοι μαζί. Οι Αμερικάνοι χωράνε. Ναι. Και τέλος πάντων συμφωνούμε. Αυτά τα είπε ο Πάνος Καμένος και προσπαθούμε όλοι εμείς με λογική τώρα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που λέγονται. Ο Πάνος Καμένος μίλησε και για την προσφορά των ΑΝΕΛ στον τόπο. Η ασφάλεια στην οποία παρήχαμε για 4 χρόνια και η σταθερότητα είναι έργο των ανεξάρτητων Ελλήνων και δική μου. Αν δεν υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, βεβαίως δεν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Αλλά βεβαίως θα υπήρχε μια ανομαλία πολιτική η οποία σίγουρα θα οδηγούσε σε καταστροφή της οικονομίας. Χωρίς τους ΑΝΕΛ και χάρις τους ΑΝΕΛ θα είχαμε καταστραφεί ως οικονομία. Και ευτυχώς και γλιτώσαμε την καταστροφή αυτή της οικονομίας. Ευτυχώς ορθοπόδησε η οικονομία με την παρένεση Καμένου και την ανοχή στον Τσίπρα. Εξαιτίας των ΑΝΕΛ που τον έκανε πρωθυπουργό και λόγω των υπολείπων. Και σώθηκε η οικονομία, τα βλέπετε. Σώθηκε η οικονομία. Ένας στους δύο θα ξαναπώ χωστέ στην εφορία. Δεν χρειάζεται. Για την οικονομία δεν είπαμε σώθηκαν οι Έλληνες οι φορολογούμενοι. Η οικονομία. Τι είναι η οικονομία, έξω από εμάς. Είναι η οικονομία έξω από εμάς. Οι δείκτες ήταν με τους άλλους. Οι Μούντις, πώς λέγονται. Αυτή είναι η οικονομία. Ήταν με το Σαμαρά και το Βενιζέλο και κατηγορούσε ο Τσίπρας τότε ότι πίσω από τους δείκτες και τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Τώρα επικαλείται τους δείκτες και τους αριθμούς. Δεν υπήρχαν άνθρωποι τελικά. Είχε εμείς μια αυταπάτη ότι υπήρχαν άνθρωποι. Τι είμαστε όλοι εμείς. Τι ζωή είμαστε άνθρωποι εμείς. Είμαστε άνθρωποι εμείς. Άνθρωποι θα βγάζαν αυτούς. Ναι, ποιοι τους άνθρωποι βγάλανε. Άνθρωποι θα εγχώρησαν όλο αυτό. Βγάλανε. Δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε ένα άλλο είδος. Γιατί δεν δεχόμαστε τη διαφορετικότητά μας. Των Ελλήνων. Και εγώ το πιστεύω ότι είμαστε ιδιαίτεροι Έλληνες. Είναι κάτι είμαστε ιδιαίτεροι Έλληνες. Βέβαια είμαστε ιδιαίτεροι Έλληνες. Τώρα έχετε δει τον Τσιτσιπά. Το Λάνθιμο είμαστε ιδιαίτεροι Έλληνες. Ναι. Διαπρέπουμε, άρα είμαστε. Όχι, εκτός από αυτούς υπάρχουν κι άλλοι. Το Τσίπρα, όλα τα βραβεία τα πάρουμε. Το Νόμπελ. Ο Καμένος δεν είναι να πάρει Νόμπελ. Πήρε του Μονάχου το υπάλληλο του μήνα. Ο Τσίπρας πήγε στο Μόναχο και τον βράβευσε. Το Νόμπελ περιμένουμε. Το Νόμπελ περιμένουμε. Αυτά είναι τα θετικά. Είναι ο μήνας που βραβεύονται οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα. Και θα έχουμε να λέμε ποιος έχει πάρει Νόμπελ στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο Τσίπρας. Δηλαδή, Ελίτης Εφαίρης Τσίπρας και Αλέξης Τσίπρας. Πόσο κομμωδία. Και κάτι άλλο. Νόμπελ, αυτά είναι. Τα δύο φυσικής είναι τα σίγουρα. Είναι. Τι φυσική. Κάτι δεν έχει πάρει. Όχι, ένα... όχι. Αυτά το λέγεται Survivor που είχαν πάρει 5. Όχι, έβγαλε τα Ανιμανίδη πέρυσι 5. Νόμπελ δεν έχουμε άλλο ελληνικό σε όλους τους τομείς. 2 έχουμε μέχρι στιγμής. Ελίτης και Εφαίρης. Όσκαρ έχουμε. Α, έχουμε. Και θα ξαναπάρουμε κι άλλα. Δεν νομίζω το πρώτο μεθαύριο. Γιατί είναι το Netflix που πληρώνει. Το καθήκη και... αυτό το Κουάρον. Και είναι και οι Μεξικάνοι που θέλουν εκεί να δώσει το Hollywood και καλά. Καλά τα λέει ο Τραμπ. Καλά τα λέει ο Τραμπ. Ναι, πάνε και έρχονται το... και μας παίρνουν τα Όσκαρ. Αν είχε τύχος, τι θα παίρνανε. Τίποτα. Δεν θα είχαν έρθει, δεν θα είχαν περάσει καν. Ο οποίος Κουάρον, ο σκηνοθέτης του Ρώμα, που είναι η ταινία που είναι υποψήφια επίσης για πολλά Όσκαρ και μάλλον. Ρωμά είναι γύφτη. Είναι με τον Βαρουφάκη. Α. Στηρίζει τον Βαρουφάκη στην Ευρώπη εδώ. Ο Κουαρόν θα κάνει και σε μια εκδήλωση. Θα βρεθεί και ο Κουαρόν. Και έχουμε, δεν θέλω να πω, γεγονότα. Συμβαίνουν πράγματα. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο του πλανήτη. Δεν είναι αυτός που λέμε Ηρακλής Κουαρόν. Και να έτσι γίνει για να θυμίσουμε, πάμε λίγο παρακάτω. Είχε πολύ ζέστη εδώ μέσα. Δεν το άντεχα. Έπρεπε κάπως να κάνω αλλάξω το κλίμα. Έτσι διάλεξες να το αλλάξεις. Πώς αλλιώς. Μόνο εσύ θα το αλλάζεις με τις κρυάδες. Πάμε παρακάτω. Είπα εγώ κρυάδες. Έχω πει εγώ κρυάδες. Ήθιστε, μάλιστα. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας για να το κρυώσει ακόμη περισσότερο. Βεβαίως. Η ελληνική οικονομία λοιπόν ανακάμπτει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της σε ό,τι αφορά το 2019. Λοιπόν. Τα έχει αναθεωρήσει η Ευρώπη. Και ευτυχώς. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει αναθεωρήσει. Άρα για να το λέει η Ευρώπη, είναι εγγύηση ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας μου αρέσει που όταν μιλάει για αυτά, ότι πάει κάτι καλά, οικονομία. Είναι και το ατού του άλλωστε. Το έχει πει σε συνέντευξη. Επικαλείται μόνο τους ξένους. Ποτέ τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες, ξαναλέω, ένας στους δύο χρωστάει. Δεν ξέρουμε. Και ζούμε όλοι εδώ. Γιατί βλέπουν survivor, πάρε ο βλόγο. Πού να υπολογίσει. Όχι, ζούνε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ αυτοί που βλέπουν. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά πού να υπολογίσει. Τι πάνε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν καρύδες επειδή βλέπουν survivor. Δύο χρόνια δεν βλέπει κανεί survivor πια. Το τώρα δεν βλέπει, αλήθεια είναι. Έχει πέσει στα τάρταρα. Όχι, έχει φτάσει. Έχει φτάσει πολύ χαμηλά. 10% το survivor. Πρέπει να τραβάνε τι. Εντάξει, βαρεθήκαμε πια. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, βλέπει κάποιου πίθηκου να πηδάνε κάτι εμπόδια. Πόσο θα το δει αυτό, μια, δύο, τρει. Μιλά έτσι για τα κορίτσια του Power of Love, δεν είναι εμπόδια. Όχι, έλεγα του survivor. Α. Είναι τα άλλα. Και εκεί βλέπει κάτι πίθηκου να προσπαθούν να πηδήξουν. Αυτό είπα, αυτό είναι. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, μην το χάνουμε. Πόσο Τσίπρα. Άλλο λίγο. Γιατί δεν είναι που πρωθυπουργό. Καλά, δεν χωτένεται, ναι. Και χθε μίλησε στο Υπουργικό. Καλωσόρισε του καινούριου. Όλο αυτό έγινε για τον Μωραήτη και τον Τόλκα. Πραγματικά δηλαδή. Είσαι πολιτικός και θες να κάνεις διεύρυνση. Γιατί όλοι έχουν συνηθίσει και λένε να μασάνε τα τελευταία χρόνια ότι άμα κάνεις διεύρυνση θα μείνεις στην εξουσία και γίνεις ισχυρότερος. Βλακίες, βλακίες. Και έπρεπε να κάνει warm opening για τον Τόλκα και τον Μωραήτη. Έκανε warm opening για τον Τόλκα. Αλλά... Warm από το σκουλίκι, warm. Ναι, ναι. Τι ξεπεσμός να καλείς τον Μωραήτη. Τα αζήτητα. Όχι, τα αζήτητα, τα τελευταία δηλαδή. Αζήτητα. Ό,τι χειρότερο υπάρχει και το καλεί στην κυβέρνηση και καμαρώνει γι' αυτό. Και είναι και δίπλα και η Κουντουρά. Και η Μαριλίζα. Αν είναι δυνατόν. Και ο Κόκαλη. Έβαλε δίπλα αυτέ τι κυρίε τον Μωραήτη. Και η Σία Αναγνωστοπούλου. Λίγα για τη Σία. Και ο παπά. Γιατί λίγα για τη Σία. Και λίγα για τον παπά. Δεν κατάλαβα. Σιριζέο. Ο παπά λέει τι καλύτερε παπατζηλίκια μάλλον. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε πώ σου καλωσόρισε. Καταρχά θέλω να καλωσορίσω στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του καινούριου. Και τις καινούργιες υπουργούς που σε αυτή την κρίσιμη φάση ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν. Και αυτή η εθνική προσπάθεια θα έλεγα ότι έχει πάντοτε ένα σαφές πρόσημο της δεξιάς. Α, ειλικρινής όμως. Ναι. Το άκουσες, τι ώρα που το τελείωσε, τους καλωσόριζε τους καινούριους, ξεβράκωτους, λέει ο Κωνσταντάρας, εμείς δεν τα αποδεχόμαστε όλα αυτά, μια χαρά είναι οι Μωραΐτες, λούστρο έχουν και ο Τόλκας, αλλά είναι στο, υπάρχει πρόσημο δεξιάς, ούτε καν κέντρο αριστεράς, κατευθείαν δεξιάς. Άμα το άνοιγμα είναι σωστό, πρέπει να γίνει έτσι. Θυμάσαι ο Γιώργος Παπανδρέου που είχε κάνει επίσης μια διεύρυνση και πάτωσε βέβαια. Ναι, ναι. Ο Μάνος. Είχε βάλει από τη μία πλευρά Μάνο Ανδριανόπουλο και από την άλλη Δαμανάκη Μπίστη. Ανδρουλάκη. Και Μπίστη είναι. Όχι, δεν είχε. Ο Μπίστη ήταν στο Σιμίτι, κάτι είχε γίνει. Είχε κάνει αμφίπλευρη διεύρυνση όπως την είχε ονομάσει. Ναι, ναι. Και όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Τα βλέπει ο κόσμος, τα απεχθάνεται, τα μισεί, γελάει στην καλύτερη που πια έχουμε βαρεθεί να γελάμε και με όλα αυτά. Και κυρίως όλοι αυτοί μετά δεν βλέπουν ούτε την ψήφο τους. Αυτό, ναι. Γιατί είναι γυρολόγοι και ειδικά εδώ τώρα τελευταία, επειδή μέσα στο γενικό ξεπεσμό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεπεσμένοι και αυτοί που μπαίνουν μέσα και με τον τρόπο που μπαίνουν και με την ταχύτητα που γίνονται όλα αυτά και περιφέρονται ασκόπως για να είναι 2-3 μήνες, maximum πόσο θα είναι υπουργοί. Δηλαδή θα βάλει τα ψηφοδέλτια Μωραήτη και δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει, εσύ πιστεύεις. Μεγάλο οικονόμου. Μεγάλο οικονόμου είναι άλλο. Έχει βγει ο Λεβέντη. Μεγάλο θα ψήφιζα κι εγώ. Ναι, έχει βγει ο Λεβέντη. Ψήφιζα ο κόσμο Λεβέντη. Εγώ έχουμε προτείνει εδώ να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατεία πρώτη σηματοδοτή για την πάντα. Για να μην το ρισκάρουμε. Αφενός αφετέρου να σηματοδοτεί στη διεύρυνση προ παντού. Προ παντού. Από ιδρύματα, από νοσοκομεία, από γενικώ. Ψυχιατρία κλπ. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ellinofrenia.net.gr όπου θα ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές, όπου ακούτε γιατί θα διορθώνω και το κείμενο που μου έχουν στείλει, ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές και αμέσως μετά κονσέρβα. Το ίδιο και στο YouTube Ellinofrenia Official, κάνετε εγγραφή με ένα κλικ, έχει και ζωντανό chat. Από κάτω ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Σας στέλνουν έτοιμα λοιπόν, έτσι. Ναι, διαβάζεις σε φερέφωνο. Διαβάζεις έτοιμες. Ποιος το στείλει, το Μαξίμου. Όχι, Στάκης, από πάνω. Χρυστάκης του Πασόκ. Υπάρχει Χρυστάκης του Πασόκ. Χρυστάκης δεν λέγεται. Πώς λέγεται ένας που είναι. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Θα υπάρχει ένας Χρυστάκης μέσα στο Πασόκ ή ψάξει στο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα. Γραμματέας του Πασόκ, πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι. Ο γραμματέας του Πασόκ. Ναι. Έλατε. Παλιά ξέραμε, ήταν ο Λαλιώτη, ήταν ο Σκανδαλίδης. Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα, αφού αλλάζουμε. Τώρα... Ειδικά το Πασόκ δεν λέγεται και Πασόκ. Κινάλ, ναι, Δημοκρατική αυτό. Συμπαράταξη και έχει κάποιον τώρα εκεί. Κάποιος θα είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Κάποιος πηγαίνει το κίνημα μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αντώνης Μορτάκης τον είπαμε. Και λίγο ο Πάνος Καμένος, επειδή ήταν και υπουργός άμυνας και εκεί θέλουμε τη λογική όταν υπάρχει πάνω σε αυτή την καρέκλα, πώς αντιμετώπιζε τα θέματα. Όντως, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένας καινιαίος χώρος. Και αυτόν τον χώρο, με τις ευλογίες υπαρμάχου στρατηγού, τη φυλάει η Παναγία. Την εξουσία αυτού εδώ του τόπου με δημοκρατικές διαδικασίες την επαναπόκτησε ο ελληνικός λαός. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει στη νέα προσπάθεια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ξαναδούμε την ελπίδα. Το χαμόγελο. Για το χαμόγελο που προκαλεί. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Αμήν, αμαρτωλέ. Φίλες και φίλοι, για να πας μπροστά σε ένα κόμμα, πρέπει να έχεις αλλάξει τουλάχιστον 2 έως 3 κόμματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι της δημιουργίας, οι ελεύθερες φωνές, οι αδέσμευτοι άνθρωποι, τρώνε πόρτα. Διάλειμμα. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Εγώ έκοψε. Πεθαίνω με αυτόν που λέει οι ελεύθερες φωνές και βήχει. Ο από πίσω κάποιος. Τι να κάνει, έχουν πεθάνει στο γέλιο. Γιατί αυτά όταν τα λέει, παίζει και η μουσική το χαλί από κάτω του Θοδωράκη, κάνει και zoom η κάμερα. Έχουν γελάνε και πάνω και στο κοντρόλ. Είναι σκηνοθετικό. Πρέπει να δείξει τη συγκίνηση. Να δείξει ο Αγγελόπουλος γιατί τα έκανε. Ναι, όχι, ο Αγγελόπουλος δεν έκανε zoom, ήταν μακρινά συνήθως. Εδώ κολλάνε πάνω στον Αυτιά. Και αρχίζει και ερμηνεύει. Επειδή ο Κουαρόν έπαιξε, γιατί τα έκανε. Ο Κουαρόν δεν ξέρω αν είχε. Ο Κουαρόν δεν έκανε. Και στο Ρώμα έκανε. Ναι, κάτι είχε. Τέτοιο. Εδώ κολλάει η κάμερα και παραπονιέται ο Γιώργος Αυτιάς γιατί τον έκοψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι το πρώτο θετικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι επειδή κόβει τον Αυτιά. Το δεύτερο είναι. Θα με καταλάβεις. Όχι επειδή κόβει τον Αυτιά, επειδή μας αφήνει τον Αυτιά ως δημοσιογράφο σε πρωινή εκπομπή. Έτσι και ο Αυτιάς είναι πρίκα του δημοσίου. Μα γι' αυτό ακριβώς ανήκει σε όλους μας. Να κρατικοποιηθεί, όπως παλιά έλεγε ο Καζατζίδης, να κρατικοποιηθεί η φωνή μου. Τη δεκαετία του 80 ζήσαμε έτσι. Και ένα σύριαλ μεγάλο. Έτσι λοιπόν και τώρα, και θα παραμείνει τα Σαββατοκύριακα να φέρνει τους Έλληνες από την Τιμισοάρα. Δω, πού? Να, ναι, είχαν πάει άλλοι που είχαν χαθεί από την μεγάλη εταιρεία. Τι τιμή έχει, Τιμισοάρα, ό,τι τιμή. Α, θα το πάμε έτσι συνέχεια, δεν με τέτοια αστεία. Μα αυτιά μου λέει, βάζει. Και σημαίνει ρίξει το επίπεδο πολύ χαμηλά. Είναι το δράμα ενός συμπολίτη μας, συναδέλφου. Αν και σε υπουργό αυτό δεν θα ήταν άσχημο. Όχι, θα ήταν για την Ευρωβουλή. Δεν είχα ζώσει. Ναι. Πήγαινε Ευρωβουλή. Σωστό. Που εκεί δεν βλέπει κανείς τι γίνεται, ταξίδια και πολύ καλά λεφτά. Εδώ είναι ο Ζαγουράκης. Ο Ζαγουράκης στην Ευρωβουλή. Το έργο του Ζαγουράκη στην Ευρωβουλή έχει αφήσει φραγίδα. Σωστό, σωστό. Η Μαρία Ισπυράκη. Πραγματικά. Που δύο λέξεις στη σειρά δεν μπορούν να μπουν. Όχι, μα δεν χρειάζεται. Πήγε εκεί, πηγαίνει, κάθεται, βλέπει, πηγαίνει μια φορά το μήνα, μια εβδομάδα και έρχεται μετά πίσω. Μια χαρά δουλειά. Με αγγλικά Τσίπρα όλοι αυτοί. Δηλαδή έγινε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Δεν πάμε εμείς στην Ευρωβουλή. Δεν μιλάνε, εκεί έχει μεταφραστεί, μιλάνε τη γλώσσα μας όλοι. Δεν χρειάζεται καν. Κάλα με κάποιον θα μιλήσει στους διαδρόμους. Μόνο ψώνια πάνε εκεί. Γεια. Στους διαδρόμους. Ένα γεια πέντα. Hi. You, Greek, yeah. Ναι, αυτά τα απαραίτητα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Σωστή. Τι να μιλήσει, ποιος ξέρει τι είναι, και είναι όλες οι φυλές. Ένα ξεκάρφωμα είναι η Ευρωβουλή. Τάχα μου και καλά ότι υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη. Ποια δημοκρατία στην Ευρώπη, είδες τι έβγαλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση. Τι έβγαλε. Για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Τι, κιλοτάκια. Α, όχι, θα τα κάνω Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο του no political που λένε, που στον αθλητισμό δεν χωράει η πολιτική αποστόλη, να ξέρει. Ζητάει από τους οπαδούς που θα πάνε εκεί να, μην βάλουν, να αποφευχθούν πρώτον συζητήσεις πολιτικής φύσης, ιδίως σχετικά με τον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία. Ότι θα φεύγαν από εδώ δηλαδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού και θα πήγαιναν εκεί, ξέρουν ότι έχει πόλεμο με στην Ανατολική Ουκρανία. Με τους άλλους κάφρους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στην Ανατολική Ουκρανία. Πρέπει να το λύσουμε. Στην Κριμαία τι έχει γίνει. Πώς θα την πήρε ο κερατάς. Δεύτερον, να αποφευθεί η χρήση της σημαίας ή άλλων συμβόλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γιατί η Ουκρανία δεν μπορεί να βλέπει σύμβολα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Okay. Τρίτον, η χρήση σημείων ένδυσης και άλλων αξεσουάρ της ΠΑΕ Ολυμπιακός εφόσον οι φύλαθλοι βρίσκονται στο δρόμο. Σωστό αυτό, να τους προστατεύσει, γιατί εκείνοι είναι Ούγγανοι κανονικά, οι Ουκρανοί δηλαδή. Οπότε μην δουν εδώ, είναι και κόκκινα του Ολυμπιακού, έχουν ένα θέμα. Να. Τέταρτον, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, σημαίες και άλλα σύμβολα της ΕΣΟΥΣΟΥΔΟΥ καθώς βρίσκονται στο δρόμο. Και πέμπτον, στοιχεία ένδυσης και σύμβολα της Σπάρτακ Μόσχας, καθώς βρίσκονται στον δρόμο. Και έκτον, κομμουνιστικά σύμβολα. Δεν θέλει, δηλαδή, προειδοποιεί και καλά κάνει εδώ, είπα, ο Ολυμπιακός. Σπάρτακ Μόσχας που όλα. Έχει αδελφοποιηθεί Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, με τη Σπάρτακ Μόσχας και οτιδήποτε ρώσικο είναι προς αποφύγη. Τα κομμουνιστικά σύμβολα. Γιατί στο Κίεβο. Με την ευκαιρία. Καλό είναι να καταργηθούν γενικώς τα κομμουνιστικά σύμβολα. Ναι, ναι, σε αυτό σε λίγο. Στο Κίεβο, που θυμάσαι, έγινε και μια πορτοκαλί επανάσταση εκεί, που την αβαντάραν όλη η Ευρώπη και η Αμερική για να έρθει η δημοκρατία. Ήρθε λοιπόν η δημοκρατία. Οι Ναζί εκεί κάνουν παρέλαση με τα σύμβολα κανονικά. Τη βάστηκε σε εμπορικό κέντρο. Προχθές είχε το. Είχε μια τεράστια βάστηκε. Ναι, άλλο αυτό όμως. Αλλά όμως όχι σφυροδρέπανο. Όχι σφυροδρέπανο. Όχι σφυροδρέπανο. Δεν το ανέχει τη δημοκρατία του Κιέβου και τη Ουκρανία. Όχι σφυροδρέπανο. Και φτάσαμε στο σημείο να προειδοποιούν όσοι θα, να προειδοποιούνται, όσοι θα πάνε εκεί, να μην τα έχουν όλα αυτά γιατί κινδυνεύουν. Άρα. Κάποιο Ολυμπιακό, φίλο Ολυμπιακού, απαγορεύεται να βάλει κομμουνιστικό σύμβολο. Ναι, okay. Ότι θα βάζει, α πούμε. Ότι ναι. Δεν απαγορεύεται σβάστηκα, αν θέλει κάποιο. Οπότε το λέει εδώ στην ανακοίνωση. Ναι. Καθώ βρίσκεται στο δρόμο. Okay. Έτσι λέει η ανακοίνωση. Εντάξει. Αυτό δεν απαγορεύεται. Όχι. Αν θέλει. Όχι. Το νόμο πολίτικα είναι προ τη μία πλευρά. Ναι, ναι. Προ την άλλη πλευρά, κανονικά, ίσα αν πα με σβάστηκα, θα σε υποδεχτούν μια χαρά εκεί. Και τουρίστε να πα. Okay. Μια χαρά κανονικά. Μια που είπε για δημοκρατία και Ευρώπη, μια που το φέραμε εκεί. Ο Λάκης Γαβαλάς μιλάει για τον Παύλο Πολάκη. Τον σέβομαι διότι ο άνθρωπος έχει το μισό από το όνομά μου Λάκη. Έπρεπε όμως να του βάλουμε άλλο ένα πω και να λέμε πω Πολάκη. Δεν γίνεται άλλο, φτάνει. Δηλαδή, ξέρεις, μα κατά καιρούς είχαμε και διάφορους τέτοιους στα πολιτικά. Δηλαδή η μαγιά, το έτσι, το αυτό, το όπα. Κατάλαβες, τσίρκο Μόιρα Ορφέη. Όταν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους κάνω μια εικόνα του εξωτερικού. Και λέω, γιατί δεν πρέπει τουλάχιστον η πολιτική σκηνή να είναι λιγάκι κάπως. Δηλαδή, να είσαι γελίος, αλλά να είσαι γελίος Μπερλουσκόνη. Όχι Ποπολάκης. Εμάς μας έτυχε ο Πολάκης όμως. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέω. Δηλαδή, αν είσαι γελίος, να είσαι σωστός γελίος. Να έχεις μια φινέτσα, ρε παιδί. Να είσαι. Να έχεις ένα εκτόπισμα. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα που δεν έχουμε βασιλεία. Μα αυτό. Στη μοναρχία τώρα δεν θα είχαμε. Σε όλο αυτό θα είχαμε και βασιλιά. Με Τσίπρα, με Πολάκη και θα πήγαινε να αποδώσει τη μέσο Πολάκη στο βασιλιά. Όχι, δες τον Παυλόπουλο κάνει... με το κοστούμι, το ξενέρο, το κρυσταλωμένο. Ο Παυλόπουλος είναι ο πρώτος δημοκράτης. Γι' αυτό. Δηλαδή, με όλο αυτό το Τσίπρα. Σκέψου το ίδιο με βασιλιά. Καλά, καλύτερο θα ήταν. Εμείς στο Sky, από το Sky, όταν είμαστε, λέγαμε υπέρ της βασιλείας του Θεσμού. Βέβαια. Ότι έπρεπε να είχαμε άλογα. Πλουμιστά, στολές, όλα. Την Άννα Μαρία, τώρα τα παιδιά, ο Παύλος, ο Νικόλαος, πριγκιπικές. Κάρες. Δημοσιογράφους. Κάπες. Τι είναι όλα αυτά. Η Κάρα. Ναι. Η Κάπα. Ναι, η Κάπα. Γράφεται με πι. Είναι πι και ο μη το μεταφράζει ακριβώς. Θα είχαμε και δημοσιογράφους κατευθείαν στο παλάτι. Διαπιστευμένους. Ναι, βέβαια. Μπορεί να σου να κλείσει. Βασιλικό ρεπορτάζ. Βασιλικό ρεπορτάζ. Ενώ τώρα πάει σιγά. Τίποτα. Και θα φωνάζαμε. Πόπο κάπα, πόπο κάπα. Τώρα ο κοκκός είναι. Κάπα. Κάπα, πόπο κάπα. Ο Γαβαλάς είχε να πει και κάτι άλλο για, για τους τρομοκράτες. Κοίταξε να δεις. Η φυλακή είναι μια κοινωνία όπως είναι και η κοινωνία μας. Υπάρχει μαφία, υπάρχουν καλοί άνθρωποι, κακοί. Υπάρχουν οι τσαμπουκάδες που κάθε τόσο τους βγαίνει αυτό το ένστικτο του να τσακωθούν. Και υπάρχουν οι άγγελοι, οι άνθρωποι που διαβάζουν βιβλία, που δουλεύουν στα τυπογραφία. Εμένα, παραδείγματος χάρη, μου είχαν κάνει δώρο τα παιδιά. Μάλιστα ήταν της, πώς τη λένε, μια οργάνωση τέλος πάντων, που μου κάνανε ένα. Ονίσιμος. Όχι, ήταν η πυρήνες της φωτιάς. Μου είχαν κάνει δώρο, ένα πολύ ωραίο δοσιέ δερμάτινο. Μου είχαν κάνει το λακ, ξέρεις, μια αφιέρωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι. Οι οποίοι δουλεύουν και θέλουν να σοφρονιστούν. Εδώ βγαίνουν πολλές ειδήσεις. Καταρχήν είναι ο Κούτρας. Στο Skype βγήκε χθες ο Γαβαλάς. Μιλάει για τις συνθήκες στις φυλακές. Επειδή ο Skype αυτές τις μέρες κάνει ένα θέμα για τις φυλακές, όλα αυτά καλά. Και του λέει ο Γαβαλάς, μια οργάνωση μου είχε κάνει ένα δώρο και έρχεται στο νου του Κούτρα ο Ονίσιμος, που είναι μια χριστιανική κάπως οργάνωση που απ' έξω ενισχύει τους φυλακισμένους. Και λέει ο Γαβαλάς, όχι, είναι η πυρήνες της φωτιάς. Δηλαδή, και πέσανε από τα σύννεφα τι μετά. Τι δώρο του κάνει η πυρήνη. Αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τι δώρο κάνανε. Ένα δερματό, δεν το καλά, κατάλαβα. Ντοσιέ, τι φάκελο. Λάξ. Που να γράφει λακ πάνω. Μα τέτοιο γούστο και φινέτσα στου πυρήνες της φωτιάς. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Όχι. Όλα αυτά κατανοητά. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται καν θέμα. Τι ζούμε. Για το γιατί όχι. Αυτό ακριβώς. Δεν τελειώνει όλο και αυτό. Δεν θέλετε τίποτα. Βασιλιά. Όλο αυτό θα κυκλώνονταν. Δεν πολύ τελειώνει. Ωραίο, θα κυκλωνόταν το ίδιο με βασιλιά. Το ίδιο όπως είμαστε. Ωραία να αλλάξουν. Τώρα που αλλάζουν το σύνταγμα. Τώρα με Πολάκη. Έχουμε με τέτοια. Σε ένα μήνα στην αναθεώρηση. Γιατί παιδιά όχι. Πάνε τώρα να βγάζουμε απευθείας. Αφού δεν τα βρίσκουν με τον Μπάκη. Και πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν τα βρίσκουν. Πόσο αστείο και φεδρό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρότασή του για την εκλογή Προέδρου, σωστά πρότεινε να αποσυνδεθεί από τις εκλογές για να μην έχουμε μπλοκαρίσματα και τέτοια. Οκ. Okay, που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί δίνει αβάντα στον Κυριάκο που έρχεται για σε ένα χρόνο. Αλλά και πρότεινε, αν δεν βγαίνει με την πρότεινα, έξι μήνες να ψηφίζει η Βουλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έξι μήνες μέχρι να βγει. Εκεί θα λιώσεις. Με τα δεδομένα αυτής της χώρας, όλοι θα σχολιόντουσαν με αυτό. Δηλαδή, πόσο αργός σχόλος μπορεί να είσαι σε όλα, να μην πω άλλη λέξη από ψή που έχει απαγορευτεί. Α. Για να κάθεσαι να σκέφτεσαι. Βρόντις. Αυτό που λέει ο Βρόντις. Για να κάτσεις να σκεφτείς ότι θα ψηφίζουμε ως βουλευτές μέχρι να βγάλουμε ένα πρόεδρο. Έτσι. Έξι μήνες. Ψήφος θα μπορούσε να λέγεται το κρύο. Ή ψόφος. Ψόφος, γιατί δεν είπαμε ψόφος. Και πρέπει να έχει λάμδα ανάμεσα στο ψόφος. Ψοφόκριο. Ψοφόκριο. Ορίστε, ας πούμε, ψόφος. Έρχεται η ψοφόκριο, γιατί είναι θηλυκά συνήθως. Ναι, η ψοφόκριο. Ναι. Η ψόφος, γιατί η ψήφος, γιατί είναι η ψήφος. Ή ο ψήφος. Γιατί εκεί τα μπλέκουμε. Η ψόφος, ο ψόφος. Θα το κάνεις το Σαδάμ, πρόσεξε. Οπότε πέστα στο αστεροσκοπείο που τα ρυθμίζει. Και ο Σοκράτης, ο ψοφός. Και ήταν σοφός. Α, εντάξει. Μην το γυροφέρνουμε, θα γίνει. Ο Γκέρογλου όμως δεν έχει κανένα άγχος, θα είπε μια χαρά στη Βουλή. Τι πινοσέτ που τον έχετε πει τον Παπανδρέου. Τουλάχιστον δεν εμβάνετε εσύ, Χρήστο, τον Τζίπρα, να πει ότι έκανα μαλακία που τον είπα πινοσέτ. Δεν τον εμβάνετε να το πει. Ή το πιστεύετε. Και αν το πιστεύετε αυτό ακόμα, αν το πιστεύετε, πώς έχει τον υφυπουργό του πινοσέτ. Λοιπόν, ο Γκέρογλου. Βουλή. Εντάξει. Ναι, δεν είναι. Έβαλε το Τσία. Οπότε αλλάζει τελείως. Δεν είναι λέξη που το εμπίπτει στο εσουρού ή είναι μια λέξη κακή. Που δεν είναι καθόλου κακή λέξη. Εκφράζει τον Έλληνα, τον σύγχρονο Έλληνα. Που δεν τελειώνει η λέξη οικία και δεν τελειώνει σε τσία. Τελειώνει σε τσία. Οπότε είναι μια καινούρια λέξη. Μήπως είναι της μόδας, επειδή είναι αυτά τα superfoods, σπόροι τσία που λέμε. Τα οποία τα τρώς, μαθαίνω. Τα οποία τα τρώμε, ας πούμε, σπόροι τσία και τέτοια. Και έχεις και, πρόσεξε πάσα, και ειδικό νούμερο στην παράσταση για αυτά. Ποια παράσταση. Τι πια παράσταση. Στην καθαρή εξόδια. Μπράβο, που θα δώσουμε τώρα προσκλήσεις. Κάθε βράδυ με άλλη, βέβαια. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Γι' αυτό το Σάββατο. Οι δύο πρώτοι, βέβαια. Θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος κάθε βράδυ με άλλη. Τσολιά and the Cholia Band που έχει ξεκινήσει ήδη στο Σταυρό του Νότου. Τώρα είμαστε στο δεύτερο Σάββατο. Δεύτερο και πρώτο τελευταίο. Με καλεσμένη τη Ρένα Μόρφη. Την Σούλη Ανατολή για όσους δεν ξέρουν. Αυτό το Σάββατο που θα κερδίσει. Που ήταν στο Σουμάμπα Ιντί, βέβαια. Ναι, όταν σου χορεύω, ναι. Θα δείτε και το βίντεο το αντίστοιχο στο YouTube και στα social media τα δικά μου που κυκλοφορεί για το διαφημιστικό. Οπότε θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο. Επίσης να πω ότι αυτή η παράσταση θα μαγνητοσκοπηθεί. Οπότε να ξέρετε, κάντε τις κρατήσεις σας έγκαιρα όποιοι θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό. Τι εννοείς θα μαγνητοσκοπηθεί? Γύρισμα. Για να προβληθεί πού? Στο Sky. Α, ναι. Τι ανάμεσα στο Power of Love. Θα είσαι εσύ. Στο ενδιάμεσο. Α, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Οπότε να βαφτούμε όσοι έρθουμε. Ναι, δεν έχω καταλήξει. Είναι Sky ή CNN. Ένα από τα δύο. Διάλεξα ένα σοβαρό δίκτυο. Ωραία, εντάξει. Δεν έχω καταλήξει σε ποιο. Επειδή πέφτει το Survivor, μήπως βάλουν εσένα. Όχι. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Δεν θα είναι στο Sky. Έχουμε πει το τηλέφωνο. Όσο ακούμε, στο διαδίκτυο. Όσο ακούμε τον ειλικρινή και συνεπή πάνω απ' όλα Τσίπρα, εσείς τηλεφωνείτε. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό που έκτιζαν εκείνοι 40 χρόνια, εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργός Μυρσίν Ζορμπά. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Μάρδας. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υπουργός Χρήστος Πίρτζης. Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Τόσκας. Υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Ενώ τέλος υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Πόσο ρεζίλη! Με τη διαβάτε, εγώ διαφωνώ. Ρεζίλη το πρωθυπουργό. Ναι, αφού όταν λέει όλα αυτά θα εξαφανίσει το παλιό και έχει κάνει υπουργούς το παλιό και το σάπιο και το τοξικό, πώς να τον πεις. Είναι ο πιο επικής χαρακτηρισμός. Το αναβάπτισε, δεν πήρε το παλιό όπως ήταν. Το παλιό, δηλαδή. Δηλαδή και ο κουρουβλίστρα στο Πασόκ, τι πάει να πει. Αν είναι σάπιο το παλιό και το βάλει σε μια κυβέρνηση τη αριστερά με 20 εισαγωγικά, αναβαπτίζεται το σάπιο, αν γίνεται υπάρχει, τι. Μπορεί το σάπιο να είναι στη Φορμόλη και να συντηρείται τέλος πάντων σε μια καλή κατάσταση. Τους ψηφίσαμε για να μην έχει σχέση με το σάπιο, επειδή το σάπιο μας βούλιαξε. Και το σάπιο μήλο εδώ. Το έχουμε ρούχο, το έχουμε χρώμα. Χρώμα. Το χρησιμοποιούμε το σάπιο στη ζωή μας. Το κάνει η κυβέρνηση. Το αποφασίζει. Ωραία, για σένα κυβέρνηση. Ο Τόλκας και ο Μωραΐτης. Τι είναι αυτή. Απόγνωση. Υπάρχει μια απόγνωση στην ατμόσφαιρα. Πες τους δύο που θα λοιπόν, έρθουν. Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι η κυρία Βάγια Βράκα και η κυρία Χριστίνα Γκουσγούνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έπρεπε να τη βρεις αυτή την κυρία. Θα τη βρω. Κερδίσατε από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδους κάθε βράδυ με άλλη στο Σταυρό του Νότου Plus. 10.30 ξεκινάει η παράσταση. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 10 καλό είναι να έχετε έρθει. Για να δείτε την παράσταση Σταυρό του Νότου που είναι στη Φρατζή. Και να θυμίσω επίσης να ξαναπώ ότι η παράσταση θα μαγνητοσκοπηθεί συγκεκριμένη. Μπορεί να κάνετε και τις κρατήσεις από το Viva.gr. Okay. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά που γίνονται, από όλη αυτή τη σαπίλα τη πολιτική. Όσο γίνεται ζωής, να καθαρίσει λίγο λοιπόν, αυτή. Τι να καθαρίσει, δεν προλαβαίνει με τίποτα. Μάνος Χατζηδάκης, ο χασάπικος χορός και είναι και ωραία εκτέλεση. Έτσι λίγο, γιατί με πολλάκιδες, με τσίπρες, με κυβερνήσεις, με οικονομικά προβλήματα, με παραδείγματα στην Ευρώπη, με τον Γκούλη που έρχεται, με το δράμα του Μπογδάνου. Όλο αυτό μαζί. Ποιο είναι το δράμα του Μπογδάνου? Α, τι, έχει κάτι άλλο διαφορετικό από αυτό που ξέρω. Ότι θα είναι υποψήφιος ο Γιάννης Λοβέρδος, ο δημοσιογράφος με τη Νέα Δημοκρατία, και συναντήθηκε και σήμερα. Θα είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Δεν θα είναι ο Αντρέας Λοβέρδος. Ο Αντρέας θα είναι στο κοινάλ, ας τον Αντρέα. Το Γιάννη Λοβέρδο είναι ο δημοσιογράφος, τον θυμόμαστε όλοι, που έχει κάνει τις αναπαραγωγές στα Twitter. Ό,τι ψέμα, γκάφα υπάρχει, την έχει υιοθετήσει και την μοιράζει απλόχερα στους followers του. Γιατί αυτό είναι δημοσιογραφία. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Και θα είναι αυτός και θα είναι ο Μπογδάνος. Από τα πανέρια βέβαια, αλλά δημοσιογραφία. Επίσης ο Μπογδάνος είχε φύγει από το Sky τότε που είχε φύγει και βλέπει τώρα τον υποφάτη να κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Δεν νιώθεις κάπως? Θα τα είχε κάνει πρώτος αυτός και θα. Τι? Θέλω να πω ότι είναι άδικη ζωή. Ναι, ναι, όχι. Σκληρή και άδικη ζωή. Είναι και το σύστημα τέτοιο. Είναι το σύστημα που τον πολεμάει. Και τον αυτιά. Τον αυτιά και τον πω. Γιατί χτυπάνε τη δημοσιογραφία? Γιατί χτυπάνε την αριστεία? Τους καλούς χτυπάνε. Τους καλούς. Τους καλούς, όχι την αριστεία. Το Μαντούβαλο 13 χρόνια. 13 χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Ότι τι να μην τα τρώγε. Ο Μαντούβαλος δεν ήταν τώρα δικηγόρος των μπάτσων στην υπόθεση του Ζακ. Ναι, εντάξει. Εντάξει, και χτυπάνε τώρα αν είναι δυνατόν. Μα πίσω από αυτό υπάρχει. Εντάξει. Και κάπου όπα. Κάπου όπα. Αυτές οι φράσεις δηλαδή, που δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, μην το ανοίγω το στόμα μου τώρα. Όχι, όχι, μην το ανοίξει, σταμάτα γιατί. Κριτσπέταλος θα γίνει. Μπράβο. Πάνος Καμένος. Ο Αυτιάς κλαίει κάθε Σαββατοκύριακο που δεν τον έβαλε ο Κυριάκος στο ψηφοδέλτιο, Εύρο. Και ο Πάνος Καμένος, όποτε δίνει συνέντευξη, θυμάται να πει να βγάλει τον καημό του για τον Αλέξη. Παραδώσανε τη Μακεδονία. Και ήταν ο κύριος Κοτζιάς ή ήταν απευθείας ο πρωθυπουργός? Ήταν καταρχήν ο Κοτζιάς, ο οποίος έδρασε ύπουλα και υπόγεια. Χωρίς το γνώση του πρωθυπουργού, δηλαδή. Αλλά βεβαίως και ο πρωθυπουργός έχει απόλυτη ευθύνη. Διότι και αυτός, ενώ είχαμε αλλιώς αποφασίσει για να κυβερνήσουμε και να προχωρήσουμε το θέμα αυτό, τι μπορεί να πω, με εξαπάτησε. Τον εξαπάτησε. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπάτησε έναν άνθρωπο. Είναι ο μόνος που έχει εξαπατηθεί σε αυτόν τον τόπο. Ο μόνος που έχει εξαπατηθεί, δεν είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Βεβαιώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Ο μόνος που έχει εξαπατηθεί είναι ο Πάνος Καμένος. Και βγαίνει και το λέει. Εντάξει, ένας άνθρωπος μπορεί να εξαπατήσει και κάποιον και έναν στη ζωή του. Δεν τρέχει τίποτα. Αλλά κάπου όπα πάλι. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Ήρεμα. Ήρεμα, γιατί εντάξει, ένα λάθος. Δεν σέβεται. Ένα λάθος. Έγινε ένα λάθος. Μια εξαπάτηση. Θα μπορούσε να έχει εξαπατήσει, να ήταν κανένας απατεώνας ο Τσίπρας και να έχει εξαπατήσει 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το λαό, παιδί μου. Φαντάζεσαι τώρα. Δηλαδή, θα μας μπορούσε, κορόιδευε τώρα. Μου έρχεται τώρα εμένα να κάνει δημοψήφισμα τη μία Κυριακή και την άλλη να φέρει το ακριβώς αντίθετο. Αλλά δεν ήταν τέτοιος. Ας πούμε ότι θυσιάστηκε ο Καμένος για όλους μας. Ήρωας. Αθάνατος. Ας κλείσουμε με αυτό και επειδή και για έναν ακόμη λόγο για τον Πάνο τον Καμένο, επειδή γύρισε όλη τη χώρα προς την Αμερική. Εσείς λέτε στρώσατε και καλύτερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ήταν το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε κανείς να το βάλει τίτλο στην τετραετία αυτή, είναι ότι ουσιαστικά γυρίσαμε τη χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό βέβαια έχει αποδώσει στον τομέα της ασφάλειας. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι, Μαρία Δημητριάδη, Φλεβάρης 1848, τίτλος του τραγουδιού. Γιατί σαν σήμερα το 1848 βγήκε, εκδόθηκε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Να τα. Πάνω σε αυτό πατάει, Άλκης Αλκαίος. Στίχη, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θα να είναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαστε χαβ από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι, ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες απ' το Κομμουνιστικό μας Μανιφέστο. Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θέλανε σαν γη